lepiej. Bilety do kupienia na stronie www.sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Patronat medialny Polskie Radio Dzieciom. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci wyzdrowieli i wracają do służby. Jest porozumienie szefa MSWiA ze związkami mundurowych, które kończy protesty z L4. Sąd uchylił zakaz dla Marszu Niepodległości w Warszawie. Wieczorną decyzję podsumuje za chwilę nasza reporterka. Do tąpnięcia doszło w kopalni Budryk. Znamy szczegóły silnego wstrząsu na Śląsku. Policjanci kończą chorować. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, jest porozumienie MSWiA i związkowców ze służb mundurowych. Jak podało ministerstwo, od nowego roku mundurowi dostaną 655 zł brutto podwyżki. Rok później kolejnych 500 zł brutto. Resort zobowiązał się też do rezygnacji z wymogu ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Rafał Jankowski, przewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów, poinformował, że mundurowi kończą protest i wracają do pracy. To porozumienie jest na tyle satysfakcjonujące, że dzisiaj właśnie przerwaliśmy akcję protestacyjną i cóż, wracamy do służby. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński dziękował policjantom i rządowi. Nie byłoby tych możliwości, które otwierają zupełnie nowy rozdział w polskiej policji, straży pożarnej, straży granicznej, gdyby nie życzliwość i ciągła gotowość do współpracy ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego i pani minister finansów Teresy Czerwińskiej. Protest policjantów trwał od lipca. W ostatnim czasie coraz więcej z nich brało zwolnienia lekarskie. Zakaz organizacji Marszu Niepodległości w Warszawie uchylony przez sąd. Takie rozstrzygnięcie zapadło wieczorem. Pełnomocnik ratusza już zapowiedział zażalenie. Jolanta Turkowska śledziła to, co działo się w sądzie. W ocenie pełnomocnika Stowarzyszenia Marsz Niepodległości adwokata Adama Janusa bez prawa do zgromadzeń i wolności słowa nie ma demokracji. Argumentację podzielił sędzia Michał Jakubowski, który w uzasadnieniu decyzji uchylającej zakaz wydany przez prezydent Warszawy mówił o konstytucji. Powołał się też na Sąd Najwyższy. Należy w pierwszej kolejności przywołać wyrok Sądu Najwyższego z 5 stycznia 2001 roku, w którym to wyroku sąd wyraźnie wskazał, że decyzja o zakazie zgromadzenia jest możliwa do wydania, ale po starannym wyjaśnieniu sprawy, to po pierwsze, a po drugie musi zawierać przekonywujące uzasadnienie. A tego w ocenie sądu nie było. Sędzia mówił też, że nazwanie 60 tysięcy uczestników ubiegłorocznego Marszu Niepodległości faszystami jest, tu cytat, grubym nadużyciem. Od dzisiejszej decyzji stroną przysługuje zażalenie do sądu apelacyjnego. Pełnomocnik warszawskiego ratusza adwokat Antoni Kania-Sieniawski zapowiedział, że zostanie ono złożone w ciągu najbliższych 24 godzin. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. I przypomnijmy, po zakazie prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki zdecydowali, że tą samą trasą co Marsz Niepodległości w tym samym czasie przejdzie ulicami stolicy biało-czerwony marsz organizowany przez rząd. Są szczegóły na temat silnego wstrząsu na Górnym Śląsku. Mówiliśmy o tym w serwisie Trójki przed godziną. Najnowsze informacje zebrał Łukasz Szwej. Do wstrząsu doszło w kopalni Budryk na głębokości ponad 1000 metrów pod ziemią. Załoga kopalni została wycofana. Według informacji przekazanych przez Wyższy Urząd Górniczy nikt nie ucierpiał. Wstrząs został odnotowany około 20:25. Zatrzęsło m.in. w Ornontowicach, Knurowie, Gliwicach, Mikołowie, Żorach, Orzeszu, w Rybniku i w Zabrzu. Rzecznik Gliwickiej Straży Pożarnej brygadier Dariusz Mrówka potwierdził natomiast, że do komendy spływają kolejne zgłoszenia mieszkańców o wieczornym wstrząsie. Najpoważniejsze z nich mówi o oddzieleniu się przybudówki od obiektu mieszkalnego. To w miejscowości Gierałtowice. Dodam, że na tę chwilę nie ma informacji o tym, aby ktokolwiek ucierpiał. 11 listopada w samo południe Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi od Bałtyku po Tatry. Akcja Niepodległa do hymnu to główny punkt obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgłoszono do niej ponad 600 miejsc w kraju i za granicą, powiedział dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski. Z takich najciekawszych miejsc mamy deklarację, że hymn będzie śpiewany na szczycie Śnieżki. 11 listopada o godzinie 12 zwierzę mariackiej nie usłyszymy hejnału. Usłyszymy wtedy hymn narodowy. Mamy wiele deklaracji ochotniczych straży pożarnych, które będą ten hymn śpiewały w swoich wspólnotach, w swoich miejscowościach, tak żebyśmy się mogli do tych miejsc dołączać. Z takich ciekawych miejsc poza granicami to są Stany Zjednoczone, to jest Peru, to jest Wielka Brytania, to jest Australia, to jest Japonia. Więc Polonia też bardzo mocno dołącza się do wspólnego śpiewania hymnu. Na stronie niepodległa.gov.pl jest dostępna interaktywna mapa z miejscami, gdzie wspólnie będzie śpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Śniadanie daje moc. Dorośli raczej o tym wiedzą, dzieci dzisiaj o tym się uczyły. W szkołach w Kujawsko-Pomorskim o poranku przygotowywano pełnowartościowe, zdrowe śniadanie. Czyli śniadanie jest ważne? Tak, no bo właśnie akurat jest bardzo zdrowy, no i wtedy można się rozwijać. I wtedy można być zdrowym. Czy zawsze rano śniadanie w domu jecie? Tak. Może nie za często, ale poproszę mamę, żeby mi robiła. Bez śniadania to będzie człowiek głodniał. A dzisiaj nie wziąłem, bo nie miałem czasu, nie? To dzieci z podstawówki numer 38 w Bydgoszczy. Śniadanie daje moce, to bezpłatny program edukacyjny. Chodzi o propagowanie zdrowego odżywiania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Podsumowanie sportowe dnia rozpoczynamy od piłkarskiej Ligi Europy. Poznaliśmy pierwsze drużyny, które awansowały do fazy pucharowej i to już po czterech kolejkach. To Eintracht Frankfurt po wygranej 3-2 z Apolonem, Lazio Rzym, wygrana 2-1 z Olimpikiem Marsylia oraz Chelsea Londyn. The Blues wygrali skromnie 1-0 na wyjeździe z Batę Borysów. Blisko awansu jest także Dynamo Kijów, które z Tomaszem Kędziorą w składzie pokonało Stade Rennes. Tu 3-1. Do tego mieliśmy wygraną Spartaka Moskwa 4-3 po szalonym meczu z Glasgow Rangers. Betis Sevilla zremisował 1-1 z Milanem, a Arsenal Londyn bezbramkowo zremisował ze Sportingiem Lizbona. Kanonierzy stracili w tym meczu napastnika Daniego Welbecka. Kontuzja prawdopodobnie złamanej stopy wykluczy go z gry na kilka miesięcy. U nas piłkarsko najciekawszym wydarzeniem było losowanie par 1/8 Pucharu Polski. Losowanie barwne, a to dlatego, że w szklanej misie zabrakło jednej kuli przypisanej do Miedzi Legnica. Problem techniczny i całą procedurę trzeba było powtórzyć. I tak w najciekawiej zapowiadających się meczach o ćwierćfinał zagrają broniąca trofeum Legia Warszawa z pierwszoligowym Chrobrym Głogów, Rozwój Katowice z Górnikiem Zabrze, Brukbet Termalika Nieciecza z liderem Ekstraklasy Lechią Gdańsk, a Arka Gdynia zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Trudne zadanie czeka piłkarzy Arki. Ciężkie czasy nastały dla sekcji szczepiornistek klubu z Gdyni. Problemy finansowe i komisarz rozgrywek Związku Piłki Ręcznej został zmuszony do wycofania z rozgrywek kobiecej ekstraklasy właśnie Arki. Takich problemów nie mają drużyny koszykarskie, które dzisiaj rywalizowały w Pucharze Europy. Najlepiej wypadła drużyna AZS-u Gorzów Wielkopolski. Wygrana w Szwecji 84-57 i są powody do radości. Choć nie było łatwo, przyznaje Katarzyna Fikiel. Wiedzieliśmy, że to jest młody zespół i oni będą latać wszędzie i rzucać z każdej pozycji, ale w sumie w drugiej kwarcie lepiej i w końcówce super zagraliśmy razem, każda mogła grać i zrobiła punkty, to się bardzo cieszymy. W innych meczach porażki. Artego Bydgoszcz, choć tylko jednym punktem ze Spartakiem Moskwa oraz Wisły Kampa Kraków 71-100 w Stambule z Beşiktaşem. Grali dziś także siatkarze w szóstej kolejce plus ligi. Stocznia Szczecin wygrała 3-1 z Oniko Warszawa. W tabeli prowadzi niepokonana Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Stocznia jest trzecia, a Oniko piąte. I na koniec tenis i porażka Huberta Hurkacza w turnieju Next Gen Finals, czyli młodzieżowym Mastersie. Polak w ostatnim meczu fazy grupowej przegrał w trzech setach z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem i nie zagra w półfinale. W ciągu dnia sporo chmur, wyjątkiem będzie południe kraju. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni na Podlasiu do 17 na Podkarpaciu, w centrum i na zachodzie kraju 10-12. W nocy w większej części kraju pochmurna, noc pochmurna i mglista. Na termometrach będzie od 3 do 8 stopni, a popada na zachodnim Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncert dla Niepodległej na PGE Narodowym. Imponujące widowisko słowno-muzyczne z udziałem wielu gwiazd polskiej piosenki. To już w sobotę. A my zapraszamy w tym czasie na specjalne wydanie Listy Osobistej. Od 19. W audycji Relacje z tej imprezy na żywo. Wiele piosenek, które wykonają artyści na scenie, pojawi się w wersjach oryginalnych. Zaś w niedzielę, także o 19, retransmisja najciekawszych fragmentów koncertu. Do usłyszenia, Tomasz Żonda. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Doblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Spójrz Widzisz, jak ludzie z uczucia bez zuci niskiej chuci oddają się w ucisk. Jak łódź huci ich nieraz wyrzuci na życia dno, gdzie giną, bo zepsuci. Z drogi tej czym prędzej wróć i w uczucia wsiadaj łódź. Uczucie nie wiesz, jak ono zdobi, uczucie z ciebie Petrarkę zrobi. Dajże dziewczynie z miłości coś wynieść uczucia, ty nie oszczędzaj. Uczucie sprawi, że zachwyt zdławić cię będzie na widok wielu zjawisk. Panowie, panie, uczucie tanie i każdy w stanie je zżywić, je. Więc rzuć, rzuć, chuć i miasteć chucią ku uczuciom ty się zwróć. Więc rzuć, rzuć, chuć i miasteć chucią ku uczuciom ty się zwróć. Ty dziewczyna nie bardzo cię nęci, co to chciałbyś, a nie masz tej chęci. Co to jesień już przeszła i zima, a ty co się zapalisz, to się zrzymasz. Zamiast tę niepewność snuć, ty uczucie w sobie wzbudź. Uczucie wytrze, co w nim najbrzydsze, uczucie zatrze, co nie najgładsze. To oko zmruży na feler zbyt duży, tu coś wydłuży, tam skróci zaś. Uczucie w parne przemieni krujec i to, co marne, to inwestuje. A zanim kraniec nastanie na nie, to niesłychanie wzbogaci jaś. Więc rzuć, rzuć chuć i miasteć chucią ku uczuciom ty się zwróć. Więc rzuć, rzuć chuć i miasteć chucią ku uczuciom ty się zwróć. Oj. No bardzo fajna wersja. To z płyty Magda Umer duety, tak młodo jak teraz. No potem płytę oczywiście sięgaliśmy, ale teraz ukazała się edycja specjalna tego albumu. Dodatkowe 4 utwory jeszcze dorzucono i podobno się ten album ukazał w wersji analogowej. Ja dostałem tylko wersję kompaktową, więc mogę powiedzieć, że słyszałem, że tak jest. No ale to jest taka płyta, która na pewno Państwu się nie znudzi. Warto ją mieć na płycie i w audycji Gitarą i Piórem też będziemy do niej sięgać. No a teraz zgodnie z zapowiedzią sprzed 2 tygodni sięgamy po nową debiutancką płytę. Cezik Ambiwalnięty. Nazywam się Cezary Nowak, znany w internecie przede wszystkim jako Cezik. No właśnie, dał się pan poznać jako wesołek, prześmiewca o niezwykłej technice w posługiwaniu się obrazem i dźwiękiem w tych żartach, które pan przygotował. Czy to jakoś wzięło się z pana zawodowych zainteresowań? Bynajmniej. Z zawodu jestem automatykiem i robotykiem po Politechnice, więc z montażem wideo, a dźwięku to już w ogóle nie ma to nic wspólnego, więc wynika to raczej z jakiejś takiej pasji zaszczepionej za młodu, która się tam gdzieś powoli rozwijała i się przekształciła w takie działania internetowe z uwagi na to, że internet właśnie mniej więcej w tym momencie, gdy ja miałem ochotę podziałać, się zaczął tak prężnie rozwijać w Polsce z naciskiem na YouTube'a, który tak wtedy też w tym roku, powiedzmy tam 2008-2009, tak zaczął się rozwijać na polskim rynku. A ta pasja, o której pan wspomniał, na czym polegała? Na muzyce właściwie, którą tak się zajmowałem jakby dorywczo w czasach szkolnych i licealnych. Na studiach to tak naprawdę trochę odpuściłem i dopiero pod koniec studiów znowu wróciło gdzieś to. Ale to była pasja faktycznie stricte muzyczna. Jeśli chodzi o montowanie obrazu, to trochę z przymusu się tym zająłem, ponieważ wiedziałem, że sama muzyka to za mało, żeby wrzucić to w internet, więc muszę też dograć jakiś obrazek. A że nie było nikogo pod ręką, kto mógłby to zrobić, to zacząłem to robić sam. No i tak krok po kroku się uczyłem tych wszystkich technik montażu i postprodukcji, starając się jakby na każdym kroku robić to coraz lepiej. Tak jak obserwowałem pana działalność internetową, no to ostatnie lata to była właściwie przerwa. Tak, to była przerwa, jeśli chodzi o te moje działania takie, nazwijmy to, dla dojrzalszej publiki, ponieważ zmieniłem trochę target i zacząłem, uruchomiłem kanał też na YouTubie z piosenkami i animacjami dla dzieci. W układzie słonecznym wirują planety, wszystkie w innym tempie okrążają słońce, różnią się kolorem, muzyczne ciekawostki. Czy wiecie, że nie tylko Saturn ma pierścienie? Jowisz, Uran i Neptun także. Jednak to pierścienie Saturna są najlepiej widoczne z Ziemi. Tym się zajmowałem przez 3 lata ostatnie w dużej mierze. No i oczywiście równocześnie nagrywałem tą płytę dla starszej publiki. No ale zajęło mi to jakby dość dużo czasu, więc przez te 3 lata nie wykonywałem żadnych ruchów na tym swoim, na tych swoich kanałach pierwotnych. Mówimy o tej debiutanckiej płycie, która właśnie ma się ukazać. Tak jest. Ambiwalnięty. Płyta moja debiutancka. W sumie ciekawa rzecz, bo działam jakby muzycznie od lat już prawie 9, a teraz dopiero wydaję coś takiego jakby skondensowanego w postaci, jakby nie było debiutu jednak. No ale też, co ważniejsze, debiutu autorskiego, bo to są pańskie kompozycje, pańskie teksty również. Tak, to jest fakt, że w końcu jakby udało mi się zebrać coś tylko autorskiego, bo do tej pory jednak, czy to gdy robiłem jakieś tam miksy czy covery, to jednak korzystałem dużo z cudzych materiałów, a tym razem uznałem, że pora dać z siebie 100% i siebie na tej płytce tam zawrzeć w pełni, nie korzystając z cudzej twórczości w żaden sposób. Hej, to ja, przebrzmiały grajek z YouTube'a. Pomyślałem, że przypomnę wam o sobie. W patriotycznym zrywie podjąłem decyzję, aby wspomóc dzietność, płodząc jedno dziecko. Troszkę się rozpędziłem, teraz każdą chwilę poświęcam rodzinie, a nocą, gdy wszyscy zasną, chowam się na strychu i wyję. Marzy mi się nagranie płyty, lecz cały swój hajs wydałem na pieluchy. Jeśli chcesz mnie wesprzeć choć trochę, sypnij groszem w zamian za nagrodę. I niespełniony wracam do chaty, opróżniam nocnik, podliczam straty. Telefon w kiblu, laptop zalany, ściana w graffiti, dywan się pali. Łóżko zarwane, nerwy zszargane, a ukulele tonie w wannie. Dajcie trochę kasy na płytę, nie żebym był cholernym pasożytem. Pragnę tylko sprostać komentarzom w stylu: cześć, kurwa, nagraj coś w końcu, ty debilu. Gdy zbiorę forsę na wydanie płyty, tłumię w sobie chęć, by pokryć z niej kredyty. Opłacę muzyków, mastering i miks i tłoczenie płyt. Projekt okładki, drukowanie, szampan, kawior, trufle. Jak mi coś zostanie, to nagram ze 2 klipy. Opublikował pan na swoim kanale taki filmik zachęcający osoby odwiedzające tę stronę internetową do pomocy przy powstawaniu tej płyty. I chciałem zapytać, jaki był odzew? Chodzi o zbiórkę, tak? O, zbiórka na płytę była absolutnym sukcesem, ku mojemu zaskoczeniu. Ja w ogóle, jak zastanawiałem się, czy zbierać pieniądze, to znalazłem taki portal, który pozwala na zebranie kwoty, mimo iż się nie osiągnie pułapu. Czyli bierzesz, ile zbierzesz, ponieważ byłem przekonany, że nie zbiorę wiele. A zebrałem 150% tego, co chciałem. Więc z górką dużą i bardzo szybko to zebrałem i ludzie w ogóle bardzo pozytywnie zareagowali na to i cieszyli się, że zbieram i że chcę coś wydać, więc ja byłem super pozytywnie zaskoczony. No i dzięki temu też ta płyta mogła powstać tak naprawdę, dzięki wsparciu internautów. A jak wpadł pan na pomysł tytułu płyty? To ciekawa sprawa. Tytuł płyty powstawał, nie kłamiąc, myślę, 3 miesiące. Miałem lista tytułów, które rozważałem, mi się ciągnęła na 2 strony A4. I tego tytułu nie było przez pierwsze 3 miesiące w ogóle. Powstał w ciągu minuty tak naprawdę, w momencie, gdy byłem pod ścianą i musiałem zdecydować, jaka będzie forma okładki. I miałem duży zgryz, duży dylemat, przez co mój grafik, podejrzewam, chciał mnie zamordować w pewnym momencie. Natomiast ten tytuł, który jakby już był prawie klepnięty, nie przemawiał do mnie. Coś czułem, że jest nie tak. I zacząłem sam jakoś tam komponować okładkę tej płyty. I zrobiłem zdjęcie swojej twarzy i zacząłem miksować, jak montować to zdjęcie, że z jednej strony moja twarz była szczęśliwa, a z drugiej strony była smutna. Tak jak zresztą sobie trochę wyobrażam tą płytę i jej odbiór, że ktoś może jej słuchać i z jednej strony się cieszyć, śmiać z tych niektórych wersów, a z drugiej strony smucić się ogólnym jakby przekazem. I spasowało mi to, ta wizja taka tej jakiejś nieścisłości. I od dawna byłem fanem słowa ambiwalentny i choć nie do końca wiedziałem, co ono znaczy nigdy. W sensie zawsze wiedziałem, że to jest fajne takie słowo, jest ambiwalentne i mówi się, mam odczucia ambiwalentne. I ja sobie tak myślałem, super, bardzo mi się podoba ten zwrot, chociaż nie do końca wiem, co to znaczy. I nawet jak sprawdzałem, to nie do końca rozumiałem i później zapominałem o tym i znowu później gdzieś ktoś to mówił i znowu do tego wracałem. I to był moment, gdzie postanowiłem jakby zgłębić to słowo, jego znaczenie i uznałem, że świetnie mi pasuje. Natomiast lubię jakby się bawić słowem i uznałem, że fajnie było to słowo jakoś jednak troszeczkę tak kopnąć w cudzysłowie i coś z nim zrobić. No i po prostu nagle wpadł mi ten pomysł do głowy, żeby z tego słowa zrobić taką grę słów, co też spasowało do tej okładki, która już była, gdzie mam jakąś formę jakiegoś zderzenia, więc ambiwalnięty. No po prostu nagle siadło. Jestem specem i na wszystkim się znam. W każdej sprawie wyrobione zdanie mam. Nie chcę z boku biernie bez słowa stać. Zawsze muszę do debaty się rwać. O medycynie wiem wiele, zna dobre i na złe. O gospodarce wiem sporo, co dzień kupuję chleb. Znam się na prawie, mój wujek ma w toku sprawy dwie. I na klimacie notuję, jak często pada śnieg. Wiedza wchodzi mi jak składka, wszelkie zagadnienia łapię w lot. Mój fantastyczny mózg ma niebywałą moc. Ciągle czyham na okazję, by głosić swoje racje i nikt przenigdy nie przegada mnie. O polityce wiem wiele, zaliczam każdy wiec. O wiem sporo, podważam życia sens. Znam się na sporcie, sędziuję z kanapy każdy mecz. I na psychologii bez trudów rozładowuję stres. Najlepsze lekcje pobieram w internecie z memów i cytatów. Przeglądam blogi, pochłaniam ciekawostki. Robię doktorat na grupach i forach. Kiedyś wychodziłem z założenia, że nie ma sensu mówić o piosenkach, bo piosenek trzeba słuchać. Ale z czasem doszedłem do tego, że jednak jak mam okazję spotkać się z autorem, zwłaszcza utworów, no to warto zapytać, o czym te piosenki są. No, płytę rozpoczyna utwór pod, myślę, dość wymownym tytułem Jestem specem. Tak, jestem specem. No, to jest właśnie jeden z tych utworów, który bardzo jest osadzony w czasach internetowych, ponieważ opowiada o człowieku, który często w tym internecie, którego często w tym internecie można spotkać, czyli takim, który się na wszystkim zna w swoim mniemaniu. Pomimo iż jego wiedza nie jest rozległa, to bardzo chętnie na każdy temat się wypowiada i stwierdzi, że nie widzi przeszkód, żeby swoje racje głosić w każdej możliwej dziedzinie. No i jest to dość takie, nie tyle, nawet, że często spotykane to raz, ale mnie osobiście zastanawiające, że ktoś może mieć w sobie tyle pewności siebie, że jest gotów dyskutować na każdy możliwy temat i nawet gdy wychodzi dość szybko, że jednak nie jest specem ani ekspertem w swojej dziedzinie, czy jak w dziedzinie, w której chce się wypowiadać, to nie stanowi to przeszkody, żeby brnąć i nadal toczyć debaty i dyskusje na kolejne tematy. Zawsze mnie to zastanawiało, gdy obserwowałem ten internetowy świat i ta piosenka jest wyrazem tych moich przemyśleń. Mam tak szerokie horyzonty, że nie widzę przeszkód, aby spierać się z naukowcami, noblistami, różnej maści, ekspertami. Niestety na to nie mam żadnych szans, dlatego dyskutuję cały czas z baranami, niepukami. Szkole cały świat o medycynie. Wiem wiele, zna dobre i na złe. O gospodarce wiem sporo, co dzień kupuję chleb. Znam się na prawie, mój wujek ma w toku sprawy dwie. Znam się na wszystkim, nie wmówi mi nikt, że nie. To pierwsza część spotkania z Cyzikiem. Płyta Ambiwalnięty jeszcze wróci w audycji Gitarą i Piórem, a teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Tak się złożyło, że trzykrotnie ostatnimi czasy nagrałem występ grupy na swoim. Najpierw było to na początku sierpnia na giełdzie piosenki w Szklarskiej Porębie. Nagrodzoną tam balladę Listy Miłosne przedstawiłem Państwu w jednej z szuflad. 27 września byłem na jej recitalu w warszawskim Gnieździe Piratów. Z tego pierwszego występu w Gnieździe usłyszeli Państwo utwór zatytułowany Zakończenie. Drugi występ zespołu w Tawernie na Bielanach miał miejsce 25 października. Nagrałem go i tym razem tyle, że czterokanałowo. Proponuję Państwu piosenkę Gołąb z muzyką i słowami Arkadiusza Piechowskiego, wiolonczelisty w grupie na swoim. Ta ballada przypomina mi historię sprzed ponad 10 lat. Powinienem ją chyba zacząć klasycznie. Dawno, dawno temu, w środku Puszczy Kampinoskiej, na Polanie, w miejscu o nazwie Grabina, koło starego potężnego dębu, stał samotny dom. Mieszkali w nim państwo Fiołkowie, pani Zosia i pan Stanisław. Od lat 90. zostawiałem u nich samochód i przesiadałem się na rower. Zawsze była wtedy okazja, by chwilę porozmawiać. W czerwcu 2008 roku pan Stanisław pokazał mi swojego ulubionego gołębia pocztowego. Nie znam się na gołębiach. Pamiętam, że był szaro-niebieski. Zapytał, czy mógłbym go zabrać w pudełku i wypuścić ze swego domu na Bielanach. To miał być taki gołębi test na orientację na dystansie ponad 40 kilometrów. Zgodziłem się. Gdy go wziąłem do rąk po powrocie z puszczy, czułem, jak bije jego gołębie serce. Uniosłem ręce i wypuściłem go. Ten moment mam zresztą utrwalony na zdjęciu. Poleciał prosto na południowy zachód w stronę puszczy. Niestety nigdy nie doleciał do swego miejsca na ziemi. Nie wierzę, że się zgubił. Raczej spotkało go coś bardzo, bardzo złego po drodze. Może dopadł go jastrząb. Nie ma już dawno pana Fiołka, który zmarł w pół roku później, ani domu w Grabinie. Pozostał tylko dąb na polanie, który szumi jak dawniej. Trochę są korki straszne. Więc nie tracąc czasu poszedłem do parku. Już się stęskniłem do śpiewu ptaków. Z czarniutkiej teczki wyjąłem kanapkę, rozpiąłem kołnierzyk i siadłem na ławce. Widząc to, gołąb stanął przede mną. Dałbym kanapkę, ale mam jedną. Gołąb nie poddał się nawet na trochę. Patrzył w kanapkę wciąż bitym wzrokiem. Ja też patrzyłem bardzo zdziwiony, bo nie spotkałem takiej gołębiej osoby. Skrzydło zniknięte, a ogon zwichrzony. Miał jakieś muszelki, gitarę. I pokrzywiony, przemówił do mnie lekko speszony. Pozwoli pan prezes, jestem gołąb pocztowy. A potem dodał. Ta ballada w gnieździe piratów zabrzmiała około pierwszej w nocy, a koncert grupy na swoim rozpoczął się o 21:00. Wszyscy byli już trochę zmęczeni, ale mimo to piosenka Gołąb zainspirowała mnie do przygotowania dzisiejszej audycji. Oprócz obu wspomnianych wersji koncertowych, mam też jej wersję domową, nagraną przez autora Arkadiusza Piechowskiego. I to właśnie nią postanowiłem się z Państwem podzielić. W słuchawce zabrzmiał głos niewyraźnie. Spóźni się trochę, są korki straszne. Więc nie tracąc czasu poszedłem do parku. Już się stęskniłem do śpiewu ptaków. Z czarniutkiej teczki wyjąłem kanapkę, rozpiąłem kołnierzyk i siadłem na ławkę. Widząc to, gołąb stanął przede mną. Dałbym kanapkę, ale mam jedną. Gołąb nie poddał się ani na trochę. Patrzył w kanapkę wciąż bitym wzrokiem. Ja też patrzyłem bardzo zdziwiony, bo nie spotkałem takiej gołębiej persony. Skrzydło zwichnięte, ogon zwichrzony. Miał jedno oko, był przekrzywiony. Przemówił do mnie lekko speszony. Pozwoli pan prezes, jestem gołąb pocztowy. Z dziada pradziada uprawiam ten fach. Latał mój ojciec i mój starszy brat. Babcia ze łzami wspominała też o dziadku strąconym gdzieś pod Werdem. Trochę przy pracy zwiedziło się, lecz nie pamiętam nazw tamtych miejsc. Aż nad godziny łapało się. Latałem wszędzie, gdzie dało się. Ponad dachami albo wśród chmur, nad jeziorami i szczytami gór. W niejeden zachód, w niejeden wschód, w ciepło południa, w północy chłód. Pod dziurawym dachem, gdy padał deszcz, spałem i śniłem o słońcu sen. Z różnych chodników dziobałem chleb, z niejednej kałuży napiłem się. Przez niewyważony gołębi dziób z kotem stoczyłem zaciekły bój. Gdy od sierściuchów wyzwałem go, oko straciłem, stracił i on. Był kiedy ze mnie gołąb na schwał, łatwo w miłosny wpadałem stan. Co dziś zostało, na pewno wiem. Jaja po świecie rozrzucone gdzieś, aby zapomnieć, że zbity mam łeb i serce w piersi zmęczone też. Na dziecka znak zbijałem się na kawałek bułki, pozując do zdjęć. Paw tam na dole, rozkładą swój wachlarz przepięknych olbrzymich piór. Ja Bogu dziękuję zawsze i wszędzie, że się wyklułem zwykłym gołębiem. Dziś do latania nie mam już sił, lecz ci jest piękne, prezesie, uwierz mi. Nigdy nie przyszłoby ci do głowy, ile przeżyje zwykły gołąb pocztowy. Słuchaj, prezesie, widzę, że gołębie serce masz. Leć gdzieś przed siebie, jeszcze jest czas. Lecz nim na skrzydłach, opuścisz tę ławkę. Zostaw, prezesie, mi swą kanapkę. To było nagranie domowe, ale myślę, że warto by było to kiedyś przyzwoicie zarejestrować. W końcu nie zawsze, przynajmniej bardzo rzadko zdarzają się piosenki o gołębiach. Spróbujemy jeszcze zmieścić dwie piosenki. Pierwsza z nich z nowej płyty Szymona Zychowicza. Zwyczajne włosy i oczy piwne, strach niepotrzebny, znów brak ochoty. Głupie przyjaźnie, kunsztowne zdrady, ktoś z drzwi odkręca swą wizytówkę. Płaskie dowcipy, zimne okłady, miłość za litość i za gotówkę. Koniec młodości, początek końca, z prysznicu słońca wprost w smugę cienia. Pierwsze zawały, cisza dzwoniąca w uszach na schodach, chęć zrozumienia. Puste pokoje, brudna kuchenka, w kącie sufitu dziś już za późno. Cień pajęczyny to czesarenka wybiegła z lasu, dłoń zwisła luźno. Umarł samotnie, nikt nie pozostał przy nim do końca. Kłębią się cienie. Chciał zostać z Bogiem, ale nie sprostał. Świat po nim płacze, milczą kamienie. Umarł samotnie, nikt nie pozostał przy nim do końca. Kłębią się cienie. Chciał zostać z Bogiem, ale nie sprostał. Świat po nim płacze, milczą kamienie. Świat po nim płacze, milczą kamienie. Świat po nim płacze, milczą kamienie. Świat po nim płacze, milczą kamienie. milczą kamienie. Lali Lu. Nowa płyta Szymona Zychowicza wylądowała dzisiaj na moim biurku, ale jeszcze wrócimy do niej w audycji Gitarą i Piórem. No a na koniec duet Magdy Umer z Czasem. Już nie muszę nic, mogę tylko być i patrzeć godzinami na obłoki, słuchać szeptu traw i prosić losie spraw, by jak najdłużej mógł ten spokój trwać. Już nie spieszę się, że nie ma gdzie, po tamtej stronie może być za ciemno. Tu dobrze jest jak jest, do nóg się łasi pies i lasy i obłoki są wciąż ze mną. Od życia nie chcę więcej, tylko tyle. Czas zapomni o mnie, choć na chwilę, a tylko tu masz. Szemrze mi woda, śpiewa las, wszystko co masz to czas. Nic więcej. Do tracenia coraz mniej. Po życiu życia może już nie będzie. Tak mówią ci, co chcieliby być w błędzie. Wszystko, co masz, to czas. Zmierzchy i świty, noce, dni. Wszystko, co masz, to czas. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. Kwadrans przed północą. Witam Państwa, Leszek Długosz. Od pewnego już czasu spotykamy się właśnie tak w czwartki o tej porze. Myślę sobie, czy dziś przed 11 listopada mogę, wypada mi zresztą, pominąć okoliczność tuż przed nami, zbliżające się święto, odzyskanie niepodległości, setną rocznicę. Czy w tej naszej kwadransowej chwili mogę nie poświęcić choćby chwili tej szczególnej okoliczności? No jednak dla mnie to jest sprawa serio, niezwykła i odświętna. Wcale tego nie ukrywam, wręcz przeciwnie, jak ogarnę. Ile to kosztowało i jak się nam powiodło. No i tak dalej. Ale cóż, za parę dni będzie święto, wszystko pomknie swoją koleją, w dalsze swoje dni, w dalsze stulecie. Stałem w pewnym miejscu kilka dni temu, obok Wawelu, i ujrzałem tam ponad zamkiem, a więc i ponad wzgórzem, powiewającą na tle tego błękitnego nieba ostatnimi czasy flagę naszą. Zamyśliłem się, wzruszyłem się i tak podszedł ku mnie ten oto wiersz, który, pozwólcie Państwu, przeczytam Wam. Jak piękna, czysta, łopoce i zachwyca, biało-czerwona na tle błękitu października, ze złotym już nalotem listopada, ponad wawelskim wzgórzem flaga. Wyniosła, prosta, niczym by fraza mickiewiczowska. Lub Chopin jakby ponad nami obdarowywał z nieba nas polonezami. Wyniosła swojska, na wietrze śpiewa, chorągiew polska. Lecz dla nas jeszcze, w serc pamiętaniu, do drzewca tego niech dołączają wszystkie, co przez stulecia tęskniły, biegły do upadu, śniły o takiej rezurekcji chwili, szły w bój, na syłki, w tiurmy, na Sybiry, na wszystkie poniewierki, po wszystkich krańcach ziemi, ściszane kneblem, strzałem w potylicę, zabite, nieuległe, w piach padające z wiarą, że przecież oni tam, za nami, po nas, że jest i trwa, póki my żyjemy. To ona dzisiaj, z wszystkimi, co się nad Wawelem w tę jedną oto zbiegły, biało-czerwona, 11-listopadowa, wysoko uniesiona, sercom i spojrzeniom naszym łopoce, w niebo i światu śpiewa duma i chwała, znak i zawołanie, zadanie zadane dzisiaj nam. Myślę, czym mógłbym teraz podłączyć się, jaki sposób, jakimś elementem muzycznym. Próbuję, przymiarki robię ku rozmaitym tonacjom, utworom, a jednak jakoś wciąż mi na to wychodzi. Żadna inna kompatybilność, jak tylko po prostu to, co właśnie może być to, co nas wyraża najpiękniej po polsku. I wybaczcie Państwo, że o tej porze tak dynamiczny, tak ekspresyjny utwór zaproponuję. Polonez Azdur Fryderyka Chopina. W najpiękniejszym wykonaniu tamtych czasów, tamtych, to znaczy tamtego stulecia, przez samego Rubinsteina, Artura zagrany polonez heroiczny, jak często się o nim mówi. Oto. mistrz. Nic innego się nie da powiedzieć, jak to jest zagrane i wygrane. Ale po tych ekstazach chopinowskich, towarzyszących zresztą wierszowi, który ma też tytuł, a nie powiedziałem tego, Polonez listopadowy, coś może spokojniejszego, bardziej lirycznego, bardziej stonowanego jak na tę porę. Pomyślałem z kolei o polonezie elegijnym Zygmunta Noskowskiego i pewnie ten utwór zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Piękna instrumentacja, smyczki, cudownie brzmiące w Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Witolda Rowickiego. A ja żegnam się z Państwem dzisiaj, umawiając się za tydzień na następne spotkanie. Ale wcześniej oczywiście podpowiadam, świętujcie 11 listopada pięknie, radośnie, z optymistycznym, jakby to ująć, z optymistycznym zamyśleniem. Leszek Długosz, dobranoc Państwu. Autopromocja. Pracował dla Kurosawy, Felliniego i Bergmana. Metropolitan Museum of Modern Art umieściło jego uśmiech wilka wśród 100 najważniejszych